Bona tarda, avui és dijous d'octubre i són pràcticament 6:15, per tant 25 minuts tard. Esteu escoltant Ràdio Pinsania, La Setmana Tràgica, i aquest programa La Setmana Tràgica per problemes laborals ha canviat d'horari i a partir d'ara, per tal de fer-lo en directe amb tots els problemes que això sol comportar, però amb la frescura que ens dona de poder parlar amb vosaltres en directe i comunicar-nos i interactuar, doncs es començarà a fer els dijous a les 5 de la tarda. Avui, repetim, comencem una mica tard. A les 5 o 5 passades, ja sabeu. A les 5, hora bergadana. Això. I com he dit, amb tot el que comporta el directe. Doncs és el primer programa d'aquesta nova sessió que us permetrà escoltar-nos a partir d'ara, els dijous a les 5 de la tarda, els divendres a les 10 del matí i les 7 de la tarda a la repetició, els dissabtes a les 12 del migdia i els diumenges a les 2 del migdia. I bé, us posem una cançoneta i començarem i a veure què tal se'ns dona això de fer directes a les tardes. Avui és dia 10, no? 10 d'octubre. Dos dies abans del 12. Quan la puja d'odi no deixa dormir, quan no s'equilibra la balança. S'amaga el sol a la frontera de l'odi infinit, animes de gris patrullant la nit, màrtir per la causa, per fer fora l'enemic, has nascut ací, és el teu destí. No eren fills de l'enquifada, eren d'un poble devastat, continua el bloqueig i l'assassinat. Pedres contra bales, les ferides van tancar, quan la qualitat és hostilitat. Passar-se per la pedra tots els drets humans, mentre creixen les colònies, bombardegen hospitals, sempre tracto un genocidi en nom de la llibertat, que al final vos escatarà les mans. Quan te n'adones que el silenci és massa, la realitat és la complicitat. Tots els murs de l'odi arrasa, rebassa, traspassa. Creixes d'una eterna venjança, quan la punja d'odi no deixa dormir, quan no s'equilibra la balança, prova l'esperança, cita i en el camí. Mira, cuando se bona tarda, companys i companyes. Ja tornem a estar aquí entre tots i totes vosaltres aquesta setmana amb novetats, com deia l'Oriol, és que el nostre programa passarà a emetre's en directe cada dijous a partir de les 5 de la tarda i us donem la benvinguda a la Setmana Tràgica, el programa magazín de debat, de contrainformació de Ràdio Pinsania, la Ràdio Lliure del Berguedà. Bona tarda, companys. Bona tarda. I informar aquesta setmana que malauradament la gent que ens intenta escoltar per internet no podrà, per internet, mòbil, xarxes socials, no podrà perquè hem de resoldre alguns temes. Per tant, si algú ens està escoltant per internet, cosa impossible, en tot cas que vingui, excepte la tia, ningú ens podria escoltar ara per internet. Exacte. Llavors, si algú té un amic que intenta escoltar-nos per internet, que li digui que s'acosti al Berguedà i posi l'FM, que el truqui. Nosaltres pagarem la trucada, l'abonarem i que vingui en directe als estudis o escoltar-nos amb la ràdio al Berguedà Sud, clar, perquè si ve el Pedraforca tampoc ens escoltarà. Volem haver-ho resolt la setmana que ve, ja. A veure si ho solucionem aviat, sí, perquè ja ens reclamen, aviam si ho tenim solventat ja, el problema aquest. I bé, una nova temporada, no?, en directe. Un nou horari. És com una nova temporada, ja que recordem que quasi mai fem vacances, tot i que aquest estiu ens hem estirat una mica, però no fem vacances oficials. Una mica de nervis, també? Una mica. El directe dona aquest punt, no? Però veig que aquí ens ho portaves també amb aquesta ampolla que veig des d'aquí. Montsant. És vi del Montsant, sí. L'origen, com es diu? Garbó. Negre del 2011. Sí. I és el que té aquesta hora, doncs, que és una mica perillosa, no? Exacte, perquè els matins estan més frescos. A les 10 del matí no bevem vi. Sí. Va, doncs què? Estem a la secció de notícies. Vinga. Locals, la secció on sempre comencem aquest programa. Parlarem una mica de notícies. Vinga, locals. Anem a parlar del que ha passat aquesta setmana a la comarca. Començarem per un número. El 711. Heu dinat, ja? Jo sí, no fa gaire. Aquest és el vi que m'ha sobrat del dinar, que he volgut compartir amb tots vosaltres. Jo també, gràcies, Oriol. A veure, 711. Sembla el número d'un pres, no? Jo sóc el pres 711 i la veritat és que algú hauria d'estar pres per aquestes coses. 711 són els euros que hem pagat tots nosaltres, benvolguts oïdors berguedans, per un dinar. De la ciutat de Berga, concretament, no? Perquè sí, berguedans de ciutat de Berga. No. S'ho ha pagat l'Ajuntament de Berga. La gent que ens escolta d'Urban, Casserres i Gironella ara es poden estar tronxant i senyalant-nos i pensant, sou uns passarells. Però no diuen que l'Ajuntament que no hi ha calés. Sembla que per afartar-se, sí. Jo el que no m'explico és com s'està aprimentant el Juli gastant-se tants diners a menjar. Sí, concretament l'Ajuntament que deu 18.000 euros o... Doncs ara deu ser 18 milions, és que... 18, sí, són milions, que deuen ser 8 o 18 milions d'euros, ara deu ser 18.711 euros, no? Perquè són 711 més que s'han d'afegir a aquest deute. I a part, un dinar que va fer Juli Gendrau molt ben acompanyat. Entre d'altres pel nostre estimat psicòpata Felip Puig, i una vintena de comensals més, no? Que no saber, intentarem saber-ne més, però ens podem imaginar quin tipus de comensals hi havia també en aquella taula, no? El que sí que podem calcular és que surt a 30 i escaig euros per cap. O sigui, devien fer un menú, tot un menú degustació. Aquests 21 comensals o 22 se'n van sense voler fer propaganda de ningú, però se'n van a l'hindú aquest del carrer Estacelles o al Sant Guim, a la Brana, un menú de 10 euros, 21 comensals, 210 euros, amb vi gaseosa, no amb el vi que jo he vist que surt a les taules, que és un vi d'aquests que val diners. 711 euros, 20 persones. Bé, està tot dit. Aquest dinar es va produir, ja ho vam comentar, fa un parell de setmanes a la Cabana, aquest restaurant de Berga, i aquí potser seria el moment d'obrir el concurs. I el concurs consisteix en si algú truca o ens envia un tuit o ens fa arribar el preu del menú al restaurant La Cabana, que ens ho digui, i que ens desmenteixi que van menjar de menú. Si algú sap el menú del restaurant de la cabana, que ens truqui en directe al 938216592, 938216592. Lete, no ens truquis tu, que és trampa. Doncs, i que ens digui el preu del menú de la cabana i li regalarem un lot com el que vam regalar fa un parell de setmanes, que vam regalar però encara tenim aquí. Sí, jo insisteixo, o sigui, no van fer el menú, no, va aquí el cavall, menú, la cabana, jo diria així a bote pronto i sense participar al concurs que el menú de la Baran, de la cabana, no val més de 15 euros entre setmana, diria. Per tant, amb 711 euros hauríem pogut dinar 50 i escaig persones. I podem dir 711 euros més interessos, perquè com que tenim un deute tan important, ja sabem que aquestes xifres amb els mesos i amb els anys que no es paguen augmenten, no? I també podem dir que aquest tema, entre molts altres llocs, ha sortit també al ple de l'Ajuntament de Berga, quan la CUP va demanar-li a l'alcalde, i ell es va justificar dient doncs, que gràcies a aquests diners es lligaven contractes, o sigui... Es desencallaven. Han d'anar-se'n a dinar per 30 i pico euros per cap per desencallar projectes. Amb algú del seu mateix partit, cal dir-ho també. Sí, a casa del Juli Andreu i Felip. Bueno, o empresaris d'aquests que no són de cap partit perquè al final sempre són del partit que mana. Però cal un dinar ben pagat per desencallar projectes. I ara us dic una cosa. Fa 4 dies hi havia també el Boi Ruiz, amb tot el seguici que portava, que no eren pocs, perquè els vaig veure, que també van anar a dinar al a la cabana. Que, és que Jordi, quan... jo posaria la mà al foc que segur que no s'ho van pagar ells. Segurament tampoc. Jo, Jordi, quan has dit ara és l'hora del concurs, em pensava que deies d'obrir un concurs públic, com a mínim que els restaurants de Berga es puguin presentar. Exacte. I dir, doncs jo vull que els polítics es vinguin a gastar 711 euros al meu restaurant. Exacte. No, que s'hi pugui presentar tothom i que guanyi qui guanyi o qui ofereixi la millor oferta. Per exemple, que allà Ronda Moreta, el Durum aquell, ofereix, diu, doncs, què sou, 21? Doncs podeu venir aquí a desencallar els vostres projectes per 210 euros. Doncs cap allà, i l'Ajuntament de Berga s'estalvia 500 euros més interessos. Una altra pregunta que em faig és, el Felip Puig i el Juli Andreu i altres, a part del sou multimilionari que cobren, també cobren dietes. Cert. Van afegir aquest dia les seves dietes? Si va pagar l'Ajuntament de Berga, se suposa que aquell dia devien descomptar-se les dietes. Ells. Podríem demanar-los i... Seria tan fàcil com mirar la nòmina del Felip Puig i del Juli Andreu. Podríem demanar-ho, però per desgràcia ja sabem que les nòmines d'aquesta gent no són públiques. El que sí que és públic és el sou del Juli, que són 8.000 euros, ai, perdona, 6.000 euros al mes per 14 pagues, 80.000 l'any. I amb un sou de 6.000 i escaig euros al mes, a mi em cauria la cara de vergonya ja no només cobrar-lo, sinó cobrar dietes. Has dit que tots repagues, però potser no sé si seran 13, perquè si han descomptat les pagues dels funcionaris, ells compten com a funcionaris, em pregunto? No ho sé, però en tot cas, jo si cobrés 6.000 euros al mes, insisteixo, si em traguessin la paga de Nadal i d'estiu, no... Bé. I l'altre és, disculpeu, què és aquest seguici a tanta gent, nen persones? Quin tipus d'empresaris, llepaculs i segurates? Jo us ho dic, segur que devia estar per allà el cap de la ACEP, l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà. Segur. El de la Cambra de Comerç. Muntanyà. No sé, igual estava per allà el Xavier Gual aquest, que està tot arreu darrerament. No sé, el Berniol. El Berniol hi devia ser aquell dia, ja que parlàvem del seu meravellós parc de la natura. Poder amb la seva dona o amb algun amic seu, algú d'alguna empresa del polígon, perquè una de les coses que es va desencallar, deia el Juli Andreu, era portar la fibra òptica al polígon i gràcies a un dinar s'ha desencallat. Si ho arriben a dir, els hi fem un dinar aquí que tenim per cuinar per molta gent i desencallem la fibra òptica fa 3 anys. Hi havia algun... Saps qui també poder hi hauria? Sí. El germà del Berniol, de Provesa. Perquè com són constructores immobiliàries així grans, també sempre van a aquests llocs. I poder el de Càrniques, la Vall d'An, que aquell també està a tot arreu. Bé, doncs des d'aquí el Rotary Club també devia estar amb algun o altre representant. Des d'aquí fem una crida al poble de Berga, és que no deixi tranquil·la aquesta gent, aquests comensals, fins que no tornin els 700 euros, 711 euros més interessos d'aquest dinar. Ens corresponen, són nostres i ens han robat. Podríem començar per aquí després demanant si funciona tot l'altre que ens han robat. El que, més que funcionar, el que cal és que la gent s'irriti. I sempre hem dit que... Bé, ja fa un temps que parlem molt del Roma i del Ferran Civil, que són gent que està imputada per casos de corrupció, de malversació de faons, d'enriquiments que no toquen, de favors que no toquen, de favors pagats per tots. I sempre parlem d'aquests. Doncs ara el Juli Gendrau, que és l'alcalde de la nostra ciutat, diguem-ne així, i delegat del govern a Catalunya Central amb un sou de 6.000 euros l'any, ai, el mes, perdó, a sobre se'n va amb tota aquesta colla de gent encara més ben pagada que ell, o igual de ben pagada, i paga un dinar amb els diners de tots de 711 euros. Quan us el creueu, dieu-li, recordeu-li, tireu-li a la cara, dieu-li: Juli, estem prou apretats com perquè vagis fent el pamplines pagant-li aquesta gent diners, i a part prou ben pagat estàs tu com per poder-te gastar 711 euros i convidar-los tu. Expresseu-los el vostre menyspreu, que nosaltres ho fem. Tu i la resta de comensals, que precisament no crec que els hi vingui de pagar-se un dinar a la barana. A la cabana, A la barana és on els volem portar nosaltres, perquè com no hi ha carta, són 10 euros o 10 euros i ja està. I t'està bé, i si no, cap a casa. Però bé, en tot cas, la cabana, sense voler publicitar cap restaurant, no? Sense voler publicitar restaurants ni res, però la cabana és un restaurant de carta, a part de menú, molt més econòmic del que es van gastar en vi de la casa, també té carta i vins no de la casa. En canvi, la barana no. La barana hi ha el que hi ha. I què passa amb el Sal? Abans anaven al Sal a fer aquestes coses. Igual s'han enfadat, o és que el Márquez... No sé. Hauríem de fer un seguiment. De moment, últimament, la cabana és el restaurant que més polítics té. I no només això, sinó que tot sovint hi ha cotxes de Mossos. Ves que si el tema segueix així, no haguem d'iniciar un boicot, una campanya de boicot a la barana, fins que no sapiguem què es mou per allà. A la cabana, perdó. Estem barrejant aquí els dos restaurants. Bé, més coses. Va, anem a parlar. I parlant de que aquest tema el va treure la CUP a l'últim ple, també va treure el tema de la sala del casino. Un nyap, segons van reconèixer. Un nyap. Bueno, segons va dir la CUP. Sí, un nyap, perquè expliquem, la sala polivalent del casino, que és allò que era l'entrada, no? No, és el que era el bar, o l'entrada aquella del teatre. És una sala que en principi hauria de servir per fer els actes. És el que havia sigut el bar al casino de tota la vida, reformat, reformat, enfocat a convertir-lo en una sala polivalent. Han tret la barra, sí, i han fet doncs tota una sala amb un escenari. I en teoria això hauria d'ocupar l'espai buit que hi ha a Berga a l'hora de muntar concerts, entre coses petites de bars i de plaça, i algo gran com el pavelló. Hauria de servir doncs per fer concerts de mig tamany, teatre, entre d'altres, sí. Entre d'altres, vull dir, teatre, exposicions de petit format, no? Exacte, de mitjà format, diguéssim. El petit format a la comarca se l'ha buscat la gent a través dels seus bars, d'exposicions a llibreries, coses així, no? El gran format és el pavelló, amb la fiança i les mesures de seguretat que això suposa, i estaven mancats d'un espai de mig format, i aquest espai es va fer al casino. I qui el va dissenyar sembla que no va pensar gaire. Entre altres coses, ens trobem que només hi ha 3 endolls en tota la sala immensa. Hi ha una barra per posar llums i no hi ha endolls per endollar les llums. Per tant, això suposa uns muntatges de llargos i de sobrecàrrega dels 3 endolls que hi ha, brutals. Després s'ha fet un escenari que resulta que és altíssim. És molt alt, tan alt que si poses cadires, els 10 primers metres pràcticament no hi pot haver ningú, perquè no veu l'escenari, no veu els músics, ni qui actua, ni ningú. per què l'han fet tan alt, és la pregunta. Doncs la pregunta és que l'han fet tan, la resposta és que l'han fet tan alt perquè serveix d'armari per guardar les cadires sota. És la paradoxa aquesta de que és tan alt per guardar tantes cadires que al final les cadires no serveixen perquè l'escenari és tan alt que no serveixen per veure. O sigui, és una cosa tan rocambolesca que ni Salvador Dalí l'hauria sabut. Fa poc van fer un concert, un concert que van fer els Castellers de Berga per celebrar el seu primer aniversari, i jo vaig assistir. I tu has estat a la Sala Polivalent. I vaig estar a la Sala Polivalent. La sonoritat no era molt bona, tampoc l'espai no era l'adequat, i vaig anar un moment al lavabo i la veritat és que estava força malament per la gent que havia passat, òbviament, no de com estava. Tenim algun altre espai per intentar fer aquesta sala polivalent? O podem la fer bé, amb els diners que s'hi han gastat, posant en 12 on toqui, fent l'escenari de la mida que toqui. Hi ha el pavelló antic, que no sé sí, quin ús pretenen. El pavelló antic, recordem que una tercera part l'han pintat amb una pintura especial, antigoteres, que si funciona ho pintaran tot del mateix material. Si no funciona, no. I és un altre nyap abans de fer-ho. Perquè contractar una cosa que no saps si funcionarà o no... Però s'ha utilitzat el pavelló. Sí, sí, es va utilitzant, però recordem que els dies de pluja tenia problemes de goteres. Ah, sí? No és el nou? Bueno, el vell també. El vell després de la reforma. És un nyap generalitzat. Sí, Berga és un nyap generalitzat i amb deutes. Qui ha pagat, per cert, el casino... va ser amb el pla de barris? Em sembla que sí. Amb el pla Zapatero? Em sembla que més amb el pla de barris, amb el pla de barris diria, que entrava el casino, sí. Amb el pla Zapatero ara no recordo què entrava, poder l'escultura aquella de l'entrada de la Berga, ho vés a saber. Bé, més coses. Moviment Demòcrata Català, què us diu aquest nom? Això de demòcrata... Moviment Demòcrata Català. Unió també són demòcrata. Vas molt bé. Sí, vaig bé. Vas molt bé. Eres demòcrata cristiano. Vas molt bé. Sí? Sí, sí, aneu molt bé. I sabeu que ara està de moda ser INDEP. Tothom és INDEP. Tu ets INDEP, l'ETE? Jo, bueno, sí, clar. Jo també. Tu, Jordi, també. Jordi no ho era, però també ho és ara. Jo tinc els meus dubtes, eh? Sí, perquè és moda. Vila de Badal, us diu algo? Sí, a l'ETE va estar a casa seva. Tant, sí. No el vaig conèixer personalment, però conec el seu... La seva mansió. La seva mansió, sí. El seu petit castell. Ah. Doncs bé, Vila de Badal, com ja sabeu, ha fet un moviment polític, un partit, una corrent d'opinió. Ara n'hi diuen de tantes maneres, perquè se'n van anar d'Unió. I l'altre dia el va presentar a Vidrà i es diu Moviment Demòcrata Català. Doncs compta amb una persona del Berguedà. A veure si endevineu qui és. Ja sé, no m'ho diguis. Incloem-ho al concurs també, jo ja sé qui és. Jo no ho sé, però deixeu-me especular. De veritat, no va, especula. O sigui, jo ficaria la mà al foc. Especula, no ficaria la mà, Jordi. Sinó el braç sencer i tot. Jo estic pensant en la persona més camaleònica d'aquesta comarca a nivell de partits, qui no ha fallat. O sigui, ha estat... Vila de Badal presenta un partit a Vidrà que es diu Moviment Demòcrata Català i va un berguedà. Qui? Una berguedana. L'ETE, de moment, línia. Bueno, no sé, ho deixem aquí. Ho tu pensaves un tio, Jordi, pel que veig. Bueno, pensava... T'has quedat sense opcions. Amb el maromo de la Berguedana. No, anava equivocat. Deixem-ho en l'aire ja. No, en l'aire no, us ho penso dir. Digues. Us ho penso dir per escarni. Deixa'm-ho dir. Digue-ho tu. Montserrat, no, Guitar. Molt bé, l'Ete. Maria Àngels Guitar. Maria Àngels Guitar, la que va ser regidora d'Unió, la que quan alguns membres d'Unió van deixar Unió arrel de perdre... la ponència independentista que presentava el Vila de Badal, Maria Àngels Guitar, la que va plegar a la presentació d'aquest projecte. Va plegar a mitges, també t'haig de dir que les últimes eleccions autonòmiques, bueno, les últimes eleccions, sí, sí, estava de interventora en un col·legi que jo estava allà de membre. És d'aquests un peu dins, un peu fora, no? Sí. Bé, doncs, arriba. Jo he pensat amb el Joan Bernat i la Carme Prada que s'hagin cansat de Plataforma per Catalunya, que hagin vist que a part de racista, com són ells, també és molt espanyolista, finalment. Que hagin vist que Unió també té el seu toque racista i el Vila de Badal també. Exacte, i donat que venien d'Estat Català abans de Plataforma per Catalunya, pensava, igual són ells. No. De fet, tindria lògica, ja que Vila de Badal, recordem que sent alcalde de Vic, una de les seves meravelloses propostes va ser aquest tema del padró, no? De passar totes les dades del padró, de no deixar empadronar, un control estricte, pràcticament semblant al que demanava Plataforma per Catalunya, sense parlar d'expulsió, però... Doncs ara, el primer dia que presenten el partit, una de les perles és, literalment, hem de buscar i fomentar la participació dels ciutadans. Ara. Ara, aquesta gent d'extrema dreta. Ara que tothom sembla ara, ara que... Ara i amb vosaltres. Amb lo del referèndum, no? Sembla que tothom s'omple la boca de participació. I igual que Convergència, eh? Ara tots parlant de participació. I per participació entenen votar sí o no a un referèndum que inclourà ser un estat d'Europa, que inclourà uns límits estipulats per ells i que no inclourà cap tipus de tema social, laboral o econòmic, de dir, bé, volem els serveis públics, privats, volem... La seva solució de buscar i fomentar la participació és el sí a la independència i a partir d'aquí amb les nostres empreses ja ens muntem el xiringuito, tranquils, que sabrem fer-ho. Això és el nou partit de Moviment Demòcrata Català. Bueno, doncs estarem al cas, aviam per on ve, que és el que fa, no deixem de fer. I més coses, això, el primer postgrau universitari al Berguedà. S'ha fet el primer postgrau universitari al Berguedà. Això sona molt bé, eh? Ah, sí? Sí. Micologia, Patum. Micologia, Patum. Pirineus 2022? No. Postgrau en negocis internacionals de la Universitat de Vic, patrocinat per la Cambra de Comerç, la CEP, la Diputació, tots. A la foto hi havia el Vegas. Saps aquest tio que ens fa tanta ràbia? Que només anomenar-lo ja... Ja no ens presentem a la llista aquí de no desitjats, no? I tant. El segon, després del rei i abans del bisbe Novell, de persones no grates a ràdio. Sí, és un postgrau, bé, com els postgraus universitaris, dura fins al juny del 2014, en principi ja haurem celebrat el referèndum, i es fa els divendres a la tarda i els dissabte, i dos dissabtes al matí al mes, i participen 12 alumnes. O sigui, no serà Berga una ciutat universitària, no? No, o sigui, amb aquella alegria. Amb el postgrau universitari al Berguedà no t'imaginis festes els dijous cada dijous a la tarda amb tots els universitaris i universitàries, tancant la General, tancant els bars, drogant-se, bevent, saps? Després, no t'imaginis això, ni universitaris anant a les farmàcies a demanar centramines i dormitants, no és això. Són 12 alumnes, segons els organitzadors, de perfils diversos, i per perfils diversos en tenen empleats públics, empresaris i directius d'empreses. Jo em demano la diferència entre empresari i directiu d'empresa. Un deu ser un mercenari i l'altre deu ser directament un tio que ho viu, no? Però aquest és el perfil variat i divers de 12 alumnes. Un és el capitalista i l'altre és el llepaculs, no? Sí, bueno, el llepaculs, no? La primera barrera de foc, no? Allò, els professionals aquests que contractes per... Hi ha empresaris que estan allà explotant els seus treballadors i hi ha empresaris que estan a paradisos fiscals i contracten un mercenari per explotar els seus treballadors. Doncs sembla que aquesta és la gent que forma el curs. perquè 12 alumnes de perfils diversos, i per empleats públics entenem que en un postgrau de negocis internacionals un empleat públic no és un administratiu del CAP. Doncs que els hi vagi bé, no? A veure si dinamitzen la comarca aquests 12, vull dir els dijous a la nit. Sí. Els trobem, no sé, on els trobarem? Sí, el dijous a la nit hi hauria obert l'Eric, no? L'Eric, doncs això. Doncs bé, hauríem de fer torns, companys, i anar a l'Eric tot sovint per veure si ens trobem aquests universitaris de postgrau al Berguedà. Una cosa que no sé quants calés ens ha costat a la comarca, però que en tot cas no crec que la dinamitzi gaire. I on ho fan? A l'institut o on? Ah, gran pregunta. Gran pregunta, la presentació a la CEP. A la CEP. La presentació a la CEP, sí. Ja ho faran allà directament, no? Sí, no? Clar, tot queda a casa. Quin lloc millor s'ha tacut? A la CEP i a l'Eric. Sí, sí. No sé, si no tenen no, local, nosaltres ho farim al local de la ràdio. Suposo que, no sé, quan s'encallin les classes aniran a la cabana a desencallar-les. No sé. Sí, sí. Vivim a una comarca molt convergent, però molt, perquè totes les notícies fan tuf a Convergència, i ara anava a llegir l'última i també fa tuf a Convergència, i ja un es cansa de parlar de Convergència. Aviam si ha associat a Revolta i parlem del poble, no? Mira, l'última notícia és la festa del bolet, aquella festa que canviarà d'ubicació i tal. Ja ho vam comentar, aquí faríem boletaire d'honor, ara ho diem perquè ja l'han fet, a Núria de Gispert. Què merdes fa la Núria de Gispert siguent boletaire d'honor al Berguedà? Què hi fa? Doncs que a la foto hi sortia Núria Gispert, Juli Gendrau, Sergi Roca, el Vegas una altra vegada, surt a diverses fotos d'aquestes. Tot això ho estem pagant nosaltres, ja n'estem farts, no? Quasi preferiríem una comarca avorrida sense actes institucionals per haver de pagar aquestes merdes. Merda, merda, merda. Sí, no, jo volia una notícia que m'ha fet, mira, m'ha sorprès, potser l'heu vist també, que diu que l'estudi sobre seguretat i evacuació de la plaça Sant Pere per Patú, sí, es dona a conèixer a Bilbao. Sí. I ja em diràs tu, i la pregunta és, i per què Bilbao i no aquí Berga? No? Aquí, sí, és cert que el van presentar aquest pla, el va fer un tio un ben intencionat dient, hòstia, això és una mica heavy, aquesta plaça carregada de tanta gent per evacuar-la sense cap pla previst, i el tio amb un pla que va fer va calcular que en 7 minuts es podia evacuar la plaça. En quants? 7. Estan preparats, i sabent tothom què ha de fer, si no que actualment com estan les coses trigaríem entre 14 minuts i 8 hores evacuar la plaça, amb tot el drama que això podria suposar en cas de, no sé, d'alguna tragèdia així. Jo, responent a la teva pregunta, Leta, ho han fet a Bilbao perquè a Bilbao tenen fama de ser una mica brutus. Ah, clar. Com alguns patumaires també, no? Clar, deu ser per posar-ho a prova, no? Vinga, va, evacuem. La setmana grande, no? Com evacuar 80.000 persones d'unes xotnes. I... Molt bé. I bé, ja està, no? Ah, sí, lo del parc de la natura. És veritat. El parc de la natura aquest del Berniol ho hauríem d'haver comentat durant el sopar dels 711 euros on es desencallen coses tan importants. Aquest parc de la natura, que el Felip Puig ha dit que és de prioritat, bé, una cosa prioritària per Catalunya i pel Berguedà per ajudar-nos a sortir d'aquesta crisi, que el Felip Puig ja va dir que veia com ja n'estàvem sortint, que ja no considerava que estiguéssim en estat de crisi, serà per la seva nòmina, jo cada dia ho estic més. I l'altre, el que va dir el Durant, no? Que ell no podria tornar a la docència, no? Clar, amb el poc que paguen. Què faig jo si deixo la política? Ho vols sentir o no? Sí, no. Jo si deixo la política. Què haig de fer, no? Quin cara dura. Vaya tela, vaya tela. Doncs sí, aquest parc de la natura que estan traginant aquí entre el Berniol i el Felip Puig amb el Juli Gendrau fent de Celestina, sembla que ni el Berniol ni la Generalitat té diners per engegar-ho, i estan buscant patrocinadors i coses. El que sí que ja se sap és que l'Ajuntament ha encarregat un estudi a la gent que porta el parc de Puy-de-Fou a l'estat francès, un parc d'aquests estil Euro Disney, ha encarregat un estudi per 15.000 euros sense demanar-nos una, si volem un parc de natura, dos, si volem gastar-nos 15.000 euros. Però tu creus que els importa una merda el que vulgui la gent? És la pregunta. No, no, estic segur que cada dia els importem menys, perquè cada dia estem més pitjor i més ofegats i cada dia se'ns pixen més a cara i diuen que plou. El Juli Gendreu, perdona, però sí. El Juli Gendreu està molt sobrat últimament. El Juli Gendreu cada dia li tinc més ràbia. Sí. O sigui, és un tio que el pròxim dia que me'l creu pel carrer igual també li dic alguna cosa. No, no, igual no. Segur que li dic alguna cosa, perquè ja fa dies que m'encallo unes quantes. Lo de l'Adam, lo d'aquests de Puy-de-Fou, anar gastant-se diners aquí, anar cobrant 6.000 euros al mes, anar fent estudis, que per cert, una altra cosa, hem acabat amb aquest tema del parc? Sí, 15.000 euros, bé, no hem acabat. Ho haurem però això ho paga aquest Albarnyol, no? El parc del Sud, sí, sí. O sigui, després has de pagar un estudi de 15.000 euros i t'has de gastar 711 per desencallar-ho. Bé. Quants estudis, entre d'altres, del mercat municipal portem a sobre? Anar fent estudis i al final no executem res. Doncs aquesta setmana també s'ha parlat de la Rasa dels Molins. Correcte. Hi ha un estudi, finalment, després de 3 o 4 o no sé quants, ja definitiu, sembla que el tema es desencalla. Jo poso la mà al foc, que la Rasa dels Molins seguirà així anys i pans, però aquí queda. Jo també, i això que es diu que es desencalla té a veure amb una expropiació que ve d'algú de l'any 90. Ara no en podem parlar, per la setmana que ve ens en informarem millor, però si ha sortit aquesta notícia és per una cosa judicial o d'expropiacions o de no sé què, de fa dècades. Si no, no n'hauríem sentit. En aquests moments estan com està l'Ajuntament de Berga, s'ha de posar-les als molins, amb 1.100 pisos buits a la ciutat de Berga. Fa falta construir qualsevol cosa més? No és creïble. És que qui posarà els diners? Qui invertirà? Com qui comprarà? Molt... Qui hi ha d'anar a viure? Qui no té lloc per anar a viure? Es farà i algú sota mà cobrarà alguna cosa, perquè si no, no té cap lògica que s'executi aquest pla per res. La primera part, que és el que surt, ja són no sé quants mil euros, el primer que s'ha de fer és clavegarà amb infraestructures. Hi ha un pàrquing ja, també. Sí, sí, però clavegarà amb infraestructures vol dir que alguna empresa d'aquestes de gran construcció guanya uns diners pagats per tots i pot acabar com els pedregals. Us en recordeu dels pedregals? Ho heu vist? Aquelles vorreres, aquelles canalitzacions d'aigua que ningú veu perquè van per sota, que s'han pagat amb diner públic perquè ningú hi construeixi res, però una gran constructora ha estat allà treballant i ha sigut indemnitzada també, i està siguent indemnitzada fins que no s'acabi no sé quants euros al mes acumulant deute. Molt bé, fantàstic. Doncs bé, endavant a hipotecar-nos més per fer allà una mica de canalització d'aigua i de llum a la Rasa dels Molins. La meva pregunta és, qui es voldrà presentar a les properes eleccions municipals amb el marrón que té a sobre, amb aquest deute? Doncs segurament Juli Gendreu. Vale, doncs anar acumulant deute, no? I ara què, anem de cara a l'opi? Anem de cara a l'opi. A drogar-nos. Ens drogarem com es droga tothom en aquest país. Quizás no me mientes al decir que vas al fútbol, y es seguro que lo empleas como excusa. Quizás no me enteré alguna vez de la verdad. Mentiros. se ponen tontos y perden la acción. Y por eso lo lleva por la sed todo el parafal. ¡Aquí! ¡Por los tardas! ¡Tercera división! ¡O pintas penas, tío! ¡Pinchamos el balón a los chor y vencha! ¡Presente la afición! ¡La calavera ríe y remoja cabrechón! ¡La ginebra otra vez de patatero! ¡Soy yo! Molt bé. Dona'm una mica d'opilepte. Voleu opi, família? Volem opi. Va, us diré que estem el que es diu en l'argot del futbol, es diu en la part noble. I és que el Berga està per ser el que en primera divisió li diu a la UEFA. Exacte. Exacte, bé. Recordeu que estàvem molt contents perquè portaven dos victòries seguides. I aquesta setmana, doncs, el Berga empatat. I això no passava des del 1714. Sí, empatat, però a principis. Un empat a casa de l'Artés que li permet, doncs, estar això, a dos punts, doncs, del lideratge. Destacar la setmana que ve, és a dir, aquest cap de setmana, és a dir, demà passat dissabte, no, deixa'm mirar millor quin dia. Diumenge, solem jugar sí, diumenge al matí. Solen jugar. Ah, no, dissabte... Ara us ho dic de segon, no en sigueu impacients, eh? És igual, si cal, va, ens instal·lem al camp el divendres. Es juga a Berga-Sallent. Berga-Sallent al camp del Berga, sí. Berga-Sallent al camp del Berga, i anirem. I estaria molt ben ari, sí, home. Recordeu Sallent, aquest meravellós poble al que li tenim molt afecte, amb un alcalde de merda, també cal dir-ho. També cal dir-ho. Un alcalde de merda, successor d'un alcalde més de merda encara, el Moltó, d'aquests que ara està enxufat a llocs com el Juli Gendrau, anar cobrant de... Delegat de la Catalunya Central. Sí, sí, sí, sí, anar cobrant de càrrecs on ningú t'ha votat. Doncs gran derbi. Sí, gran derbi que jugarà el dia 13, o sigui diumenge, a 17:45 al camp municipal del Berga. Doncs aquest diumenge us esperem a tots al camp del Berga. Allà estarem. Per fer pressió, perquè... Sí, ara us diré com va classificat el Sallent. Jo diria que el Sallent ha baixat de categoria perquè l'any passat no estava la nostra. No. L'any passat no hi era i el Berga no ha pujat, per tant el Sallent ha d'haver baixat. Doncs no porta molt bé, tampoc aquest any, perquè va a 12. Sí, amb dos partits perduts i un de guanyat. La sal, la hipertensió. Després diran que va bé, que això, com ho diu, dinamitza la comarca. I mira, els pobres de Sallent cada dia van a menys. Amb lo bons que eren quan l'Agustín Rueda jugava amb ells, Sí. Molt bé. Bé, doncs, fins aquí el futbol. Ànims, Albert. Tu, vam guanyar el camp de l'Artés, i vam empatar, però quan? A un. Sí. Vale. Qui va marcar el gol del Berga? Això la setmana que ve us diré els golejadors. Vale. I com doncs, està això. El Pichichi del Berga té pagades dues cerveses a l'Ateneu. Molt bé. Dues. No una, sinó dues. Dues. I com sempre devia ser un robatori contra el Berga. Però bé, ja preguntarem què va passar. Va, vinga, s'aixem amb una cançó i tornem de seguida. Fins ara. Comfortable to balance our brain and make it run level on the hardcore load. Obaman his cape, and so me a fig I got in all your table. Oh girl, whenever you're ready, my arms open wide for one you. One word to you, never let you down. Choo-choo. Girl, never let you win a crown. Just call my name, you know I care. Girl, my heart is burning, burning for your love. When I would have been speaking, I'm alive. Are you in my life? I would have been your friend if I know. It's just a good thing because need your love and love the money. Man, I would have really like to touch you. Now me calm, now keep calm. Now make an expert ring your alarm. Yes, this is a good land, more people on. One thing be sure, me know be turn you on. Tracy Bell, the city la home, de ton papa, me m'en fous. One word to you, rapproche-toi de moi. J'ai ta chaleur et je ne te laisserai jamais dormir avant d'avoir vu le jour. Ready anytime, just to make you be mine. Cause a man like you, it's really hard to find. Your friend them a talk, but them can't change my mind. Cause me a freak like a protein, stick on to rhyme. Woman need love to feel comfortable, to balance our brain and make it run level. Only heart to love a man is capable. So me a freak like a horse in a your stable. Oh girl, whenever you're ready, my arms open wide for you. One word to any time. Oh girl, you are my candle in the dark. There's no other one like you. Ready anytime, just to make you be mine. Cause a man like you, it's really hard to find. Your friend name a talk, but them can't change my mind. Cause me a speak like a toast, speak on to life. Woman need love to feel comfortable. Molt bé, doncs estem a les notícies extracomarcals, és a dir, més enllà del Berguedà, i començarem... És a dir, més enllà de Gironella. Més enllà de Gironella, perquè Porreig el donem al Bages, com ja hem dit diverses vegades. I començarem per Barcelona, concretament al barri de la Salut, seria districte de Gràcia, i ens anem a una casa ocupada mítica, que és la Casa de la Muntanya, una casa amb una trajectòria de més de 20 anys ja, una antiga caserna de la Guàrdia Civil, on per cert Terra Lliure hi va posar un petardo abans de que fos casa ocupada, per cert. Sí, sí. Quan era caserna. Bé, doncs, la Casa de la Muntanya, que és un símbol pel moviment Ocupa de Barcelona i del món, aquesta setmana, des d'ahir, han denunciat la vigilància, el control que hi ha sobre ells. I no sé si tu tens un escrit que explica una mica... Sí, tenim aquí la notícia, doncs, que dimarts passat el centre social de la Casa de la Muntanya, doncs, denunciava amb diverses imatges penjades al seu compte de Twitter un sofisticat dispositiu de control policial que des de fa mesos espia i enregistra les comunicacions de tothom que entra, surt o viu a l'edifici. I la càmera en qüestió estava instal·lada dins d'una xemeneia en un edifici veí. Concretament es tracta d'una càmera amagada en una conducció d'aire des de que es va posar al terrat de l'Hospital de l'Esperança, que està allà al costat. Anteriorment la mateixa vigilància es feia des del terrat d'un institut també al costat de la Casa de la Muntanya. Instituts, hospitals, sí. O sigui, espien des d'on ens retallen. Exacte. I bé, doncs, des de la Casa de la Muntanya van fer aquesta acció de denúncia al barri de Gràcia, on hi ha un vídeo penjat a la xarxa, Casa de la Muntanya amb K, en què es veu una mica el desmuntatge d'aquesta càmera de control, no? I bé, doncs, qui la va desmuntar? La mateixa gent de la casa. La van trobar i van pujar al terrat de l'Hospital de l'Esperança, i en el vídeo es veu com està posada aquesta càmera direccional, això, amb un dispositiu, en una sortida d'aire artificial, diguem, no real, des de la qual s'espiava els habitants de la casa. Bé, més notícies. Els Mossos segueixen fent de les seves, fent de les seves, anava a dir, però clar, és frivolitzar quasi parlant del cas de la... que hem de comentar, no? Sí, i també tenim la notícia, i és que ha mort això, això va ser dilluns, va morir un home al clínic després de ser reduït pels Mossos. Tenim un àudio també, però tenim aquí que ara ho llegirem, un comunicat d'un col·lectiu que es diu Via Rereguarda en moviment, sí, que diu així: la brutalitat policial dels Mossos d'Esquadra al barri del Raval va arribar aquest dissabte fins a límits insuportables. Un home de 50 anys, Juan Andrés, veí del carrer Aurora, va morir a l'Hospital Clínic poques hores després de rebre una brutal pallissa per part de 8 agents dels Mossos d'Esquadra, segons relata gran part del veïnat que va presenciar els fets. Nosaltres, veïns i veïnes, part del teixit associatiu del barri, volem convocar totes les veïnes i veïns, així com a tota la ciutat, a mostrar la seva indignació contra aquesta actuació policial i no deixar l'oblit i l'impunitat a aquests fets. Volem saber què va passar realment, volem saber la veritat, més enllà de les versions policials exculpatòries. Volem saber el paper del districte i la consellera d'Interior en aquest afer, tenint en compte que aquest barri ja ha de suportar quotidianament prou abusos policials. Cal dir que al voltant d'aquesta mort, per no haver assassinat, ho deixem també en el criteri dels oïdors, hi ha la versió policial, i és que la persona en qüestió es va posar molt agressiva, va agredir els Mossos, fins i tot hi ha Mossos ferits. Però hi ha molts testimonis al barri, perquè això va ser a la via pública, que desmenteixen aquesta versió, i entre elles hi ha la d'una persona que ha explicat ben bé el que ell va veure amb els seus propis ulls, i no és l'únic, no? Però ell ha volgut donar aquesta versió i és la que posarem ara, no? Doncs vinga, passem l'àudio. Tranquilos, y entonces de golpe escuchamos portazos y como gritos. Salimos al balcón y pensamos que era lo típico de una que estaban robando a alguien, porque aquí pasa mucho en Raval. Entonces lo que vimos es un coche aparcado más o menos a la altura de un poco antes de nuestro portal, un coche plateado estaba ahí aparcado, y un hombre que estaba delante luego estaba intentando entrar en el coche y dando portazos, y una mujer dentro chillando. El hombre le estaba diciendo devolverme el perro todo el rato. No sé si, supongo que se conocían de antes. Entonces la mujer salió del coche y entonces apareció el que supongo que sería el conductor, porque desde nuestra perspectiva no se veía el conductor. Empezó por detrás del coche dando la vuelta y empezaron a pegarse los dos. La mujer chillando más aún, y había un montón de gente aquí, es que lo presenció toda la calle y lo podía confirmar que era así. Entonces empezaron a pegarse, se estuvieron pegando como 2 o 3 minutos, no sé, realmente fuerte. Una mujer desde, creo, aquel balcón de ahí llamó a los Mossos, yo le estaba escuchando como estaba hablando, que decían se están pegando, no sé qué. Y luego, pero ellos luego dejaron de pegarse, empezaron a hablar la mujer y el otro hombre, que supongo que eran de origen árabe, porque estaban diciendo medio en árabe, medio en castellano, no tenemos un perro, no sé qué. Pero estaban ya como discutiendo su problema que tenían, pero no estaban haciendo nada más, estaban fumando, y ellos mismos o alguien de los que estaba con ellos y los separó llamaron a los Mossos, y estaban diciendo bueno, a ver, que llevamos aquí como una hora ya esperando los Mossos, no sé qué, no era una hora realmente, pero bueno, no importa. Pero estaban súper tranquilos, fumando y no haciendo nada. Cuando llegaron los Mossos, separaron como a la mujer con su hijo y ese hombre que iban en el coche por un lado, por aquí más o menos donde estamos nosotros ahora mismo, y al otro señor aquí, otro Mosso, investigándolo, bueno, preguntándole cosas por aquí donde está la entrada del parking. Entonces lo que le decía el hombre este era que no tenía carnet, porque documentación, porque se lo habían quitado a esta familia. Yo no sé si es verdad o no, y es lo que escuchaba desde mi balcón. Y entonces, nada más eso, no hizo nada más. Y entonces, cuando llevaban un rato hablando y discutiendo con los Mossos, él empezó a como intentar irse de ellos, pero sin hacer nada, simplemente haciendo pasos muy flojecitos, así, dando pasitos, y ya está. Ellos se dieron cuenta de esto. Entonces una mujer mosu le dio un guantazo en la cabeza, y claro, el hombre no hizo nada, o sea, simplemente se giró así, ¿sabes? Como que le dio un susto y tal, y eso era la señal para que 8 mosos se tiraran encima suyo y empezaron a pegarlo muy fuerte, muy fuerte. El hombre chillaba mucho, lo tiraron, o sea, lo tiraron aquí contra el suelo, con el pecho contra el suelo. Entonces él seguía chillando, no sé qué hacía, le ataron de brazos y de piernas, así como los, o sea, como un animal así, y seguían pegándolo, y eran como 8, y es que no, o sea, era evidente que ya lo tienen, ¿sabes? Y lo pegaban, y él iba chillando más y más, y lo pegaban súper fuerte. Y cuando ya lo tenían como calmado, suponíamos nosotros, lo cogieron como a un bulto, ¿sabes? Por las piernas y así, entre muchos tíos, y lo metieron como si fuera un saco de patatas dentro del coche patrulla. Pero entonces, al cabo de como, yo que sé, un minuto, supongo que se dieron cuenta de que el hombre ya no respira y no hace nada, y había la ambulancia aquí, lo sacaron, empezaron a reanimarle, tenía toda la cara llena de sangre, lo estuvieron reanimando muchísimo tiempo, no sé, como media hora aquí en la calle, llegaban más y más ambulancias y más ambulancias, y lo estaban dándole con una oxígeno también y todo. Pero es que luego al final lo metieron dentro de la ambulancia y siguieron ahí como media hora más. Entonces es porque nos daba miedo de que esté muerto, ¿no? Porque, que es una pena enterarme que sí, porque es como que si está bien o tienen opción de salvarlo, pues se irá a la ambulancia rápido al hospital, ¿no? Y estuvieron aquí un montón de tiempo. Y luego los mozos todo el rato iban como mirando para arriba a ver si la gente se enteraba, echaban a la gente que estaba por aquí, intentaban echarlos todo el rato, o sea, es que... Y nadie de ellos estaba preocupado realmente, en su cara no veías preocupación ni nada de esto, era como, vale, este hombre es escoria, se puede morir, ya está, ¿sabes? Luego cuando se acabó todo y las ambulancias se fueron, vino un mozo de un coche de patrulla de ahí, sacó una botella de agua, el charco de sangre estaba aquí delante, no sé si delante de esta puerta o delante de esta... Estaba aquí un charco de sangre enorme, vino con la botella de agua, lo tiró encima, ¿sabes? Lo tapó, estaba por aquí porque luego corría por aquí. Lo limpió, ¿sabes? Y se fueron los mozos también, venga, vámonos, adiós. Al cabo de 5 minutos pasaron los de Natesa, y al cabo de 20 minutos aquí estaba la gente borracha de fiesta otra vez, como si nunca hubiera pasado nada, ¿sabes? Como que da igual, ¿sabes? Aquí se ha muerto una cucaracha. Una mierda, y no sé, y nadie, no sabíamos qué hacer, es eso, llamamos al 010 de la Generalitat, nos dijeron que llamamos, por lo menos nos dieron una información buena, ¿sabes? Llamamos al juzgado de guardia, María, que es la madre de mi compañero piso, denunció, dejó sus datos, y me alegro que ahora pueda explicar esto en otro sitio. Bé, un altre mort que no és notícia perquè és la d'un pobre. I, perdona, no, un cas que recorda també un que va haver fa anys a Cercs, Francisco Javier Román, si no m'equivoco es deia, també la víctima, que va ser reduïda pels Mossos i el resultat va ser la mort. És la manera de fer dels que se senten impunes, no? I amb aquesta autoritat que els hi dona la placa per actuar sense cap mena de miraments amb les persones, no? Lamentable. I, molt lamentable. I parlant d'impunitat, la següent notícia també té una mica de relació amb l'impunitat, ja que parlarem del 12 d'octubre, i el 12 d'octubre segurament aquí a Barcelona hi haurà persones que hauran sortit impunes de l'agressió, per exemple, al Blanquerna o d'altres agressions molt semblants que han realitzat. Sí, de fet la Blanquerna ens importa poc, perquè de fet sí. Ningú va rebre substancialment com la llista d'assassinats que porta aquesta gent de l'altra dreta, no? Sí, entre ells Guillem Agulló, la Sònia, i tots ells han sortit impunes o amb unes condemnes que són les equivalents a les que patiríem nosaltres si robéssim un banc. O menys, molt menys. Sí, doncs dic que el 12 d'octubre hi ha fins a 10 convocatòries, em sembla que he sentit, de diversos grupuscles, tant de la dreta com de l'esquerra. Ja sabeu, 12 d'octubre, dient que a Espanya sobretot es celebra el genocidi de l'Amèrica Llatina i l'exaltació patriòtica, no? Un dia que va instaurar Franco com a celebració, com a dia de la raza. Bé, doncs aquell dia, i en resposta a aquesta corrent independentista, hi ha aquesta convocatòria de grups unionistes, diguem-ne, d'arreu, a la plaça Catalunya, com ja va ser, ja es va produir l'any passat després de la manifestació de l'11 de setembre. Doncs els unionistes van respondre també amb aquesta convocatòria a la plaça, i dins d'aquesta convocatòria, en què trobarem els unionistes espanyolistes habituals de PP, Ciutadans, etc., també el López Noguera, sí, que ara en parlarem, per cert, a YouTube ens l'hem deixat, doncs també a la plaça Catalunya, amb el PP, Ciutadans i altres grups espanyolistes, també convoquen el casal Tramuntana, que és un casal neonazi situat al barri del Clot, o Plataforma per Catalunya, Carme Prada, o Joan Bernat, que abans estaves a Estat Català i que tan patriotero ets, d'aquí, de les quatre barres. Bé, doncs aquests dos grups han convocat també amb PP i Ciutadans a plaça Catalunya. Però per altra banda hi ha una convocatòria més delicada, que és l'habitual convocatòria neonazi que antigament es celebrava a la plaça Països Catalans, al barri de Sants, però després de molts anys de lluita i resistència antifeixista es va aconseguir desplaçar a Montjuïc. Doncs aquest any aquests grups, entre els quals destaca Espanya en Marxa, que són els mateixos que van atacar la Blanquerna, doncs havien demanat permís per començar la manifestació al barri de Sants. Pel que sembla, la resposta popular ha fet que no s'autoritzés aquesta marxa i aquests grups sortiran de plaça Espanya fins a Montjuïc. Bé, doncs el barri de Sants està més tranquil, però no per això han desconvocat les convocatòries que havien fet antifeixistes habituals, no? I des del barri de Sants se'ns convoca a les 8 del matí, a partir de les 8. Ho tens, l'últim? Aviam, tinc la convocatòria. Acosta't al micro una mica. Tinc la convocatòria de l'Esquerra Independentista del Barcelonès, que convoca CUP, Alerta Solidària, Endavant, Arran, i el 12 d'octubre, al migdia, a les 12, hi ha una manifestació, antifeixista, i a les 7, a la plaça Sant Jaume, una convocatòria d'acte unitari. Sí, un acte, el de plaça Sant Jaume a les 7 em sembla que és més de caràcter antiimperialista i contra el genocidi, no? Sí, posa concentració antifeixista. Sí, després hi ha aquí el cartell, però no... Independència i socialisme per a tots els pobles. 12 d'octubre, res a celebrar, contra l'imperialisme i el feixisme. Doncs això, ja... Hi ha la CPC i la cosa en aquesta convocatòria. Mm-hmm. Bé, doncs al marge de l'esquerra independentista, que sempre sí, m'agrada anar més enllà, aquesta convocatòria de les 12 és de la plataforma antifeixista. Convoca a la plaça Universitat, molt a prop de plaça Catalunya, per cert. Després hi ha aquesta de les 7 de la tarda, que convoquen diferents col·lectius de solidaritat internacionalista, llatinoamericans, etc. Però també doncs, volia remarcar aquesta convocatòria de Sants, que ha sortit més espontàniament els darrers dies per evitar que aquests neonazis campin pel barri de Sants impunament, i és a partir de les 8 del matí a la plaça de Sants i durant tot el matí. Molt bé, sí, estava mirant també més activitats que es realitzaran el divendres, el dia abans, a 6:15 a Camp Batlló, una xerrada també a càrrec de diversos col·lectius antifeixistes, a destacar els Antifasciste Action de Berlín, la coordinadora antifascista de Madrid, Varsovia Antifa, l'escriptor Pep Silaev, que és un militant antifeixista rus, i una videoconferència amb Guido Calderón, que és un escriptor antifeixista italià. Bé, doncs convidem a la gent a participar, i també els berguedans, perquè aquest any, com que sembla que ja no es fa aquella missa que es feia habitualment a Sant Francesc, no? Sí. En què celebrava l'11 d'octubre per part de la Guàrdia Civil, bàsicament, no? la Guàrdia Civil i quatre feligresos d'aquests, que es veu que encara queda gent que va a missa. Sí, quatre feligresos i els personatges nostrals de sempre, no? Com el Juli Sandrau, que vam veure fa dos anys també. Fermí Riu, hola. Bé, doncs com que aquest any sembla que tampoc, pel que sabem, no hi haurà aquesta missa que es va deixar de fer l'any passat, doncs convidem la gent que vagi a Barcelona i participi d'aquesta resistència antifeixista en tots els fronts. Heu trobat la convocatòria que parlàvem abans, Jordi? Bé, la que deies del dissabte a les 8 de la plaça de Sants de concentració antifeixista. També el dijous, el dia abans, també hi ha convocada una altra manifestació des de la plaça de Sants en direcció a l'Ajuntament del districte. És a dir, avui. És a dir, avui, clar. Vinga, doncs. Més coses també, perquè avui, si, no sé si heu vist les notícies, però avui es reunia aquesta plataforma que es diu Som Catalunya, Somos Espanya, es reunia amb el Partit Popular de Catalunya, i entre ells van sortir amb tres o quatre persones, una d'elles el regidor d'aquí Berga del Partit dels Populars, el Noguera. López Noguera. Com es diu la plataforma? Som Catalunya, Somos Espanya. I avui crec que no només es reunien amb el PP, sinó que l'Artur Mas també el rebia després de demanar-ho la Sánchez Camacho, i avui feien un passeig pel Parlament de Catalunya a explicar les seves propostes unionistes, no? El López Noguera últimament xupa molta càmera fora de la comarca, eh? És que això d'anar a la Diputació era, que va anar a treballar? Va estar d'assessor a Diputació. Va sortir a la portada de La Razón, era, o del Mundo, de... O de l'ABC, un dels tres, de minoria silenciosa. I ara surt això. De fet, quan aquest tio va sortir en el PP de Berga, ja vam dir que era un tio amb aspiracions de partit grans. De fet, ser militant del PP i estar a Berga és una mica com... És heroic, recordem. És heroic ser del PP i estar a Berga. Però ser del PP i estar a Berga com a trampolí per anar-te'n a fer de paràsit polític no és heroic. És ser un trepa com qualsevol altre. I clar, ell dona la casualitat que ha nascut a Berga i ho ha hagut de fer a través d'aquí, però fixa't com es promociona les agressions, les suposades agressions aquestes que han anat rebent, el victimisme, qualsevol cosa que sigui fora denunciant la persecució dels espanyols com ell, tot és un tio que va per la política nacional i és molt jove. Per tant, ja ho hem dit més d'una vegada, aquest tio el veurem cap amunt. I net d'alcalde franquista, no? Sí, net d'alcalde franquista i fill de militar feixista. O sigui, d'un militar, d'un cràpula que és incapaç d'afirmar per res referit a sanitat pública ni res, i ho dic per experiència. Jo m'he trobat aquests engendros recollint firmes i és que els és igual del que recollis, ni s'interessen. És la sanitat pública, és la privada, què està passant? Els hi és igual, els hi és absolutament igual. A ells els hi va bé la pisonadora cap a tots els altres. Xusma. Doncs molt bé, López Noguera, felicitats per teu rol a la vida. Què més? Sesilles. Què més, companys? Sesilles. Ha acabat l'heroica manifestació que han mantingut a terme durant 3 setmanes els professors de Sesilles i els pares dels alumnes, i els alumnes, evidentment. Però això no vol dir que hagin pogut amb ells. Han dit, saps què farem? Tornarem a classe i no aplicarem la TIL. I per tant hi ha una desobediència civil absoluta a la TIL, al tractat aquest de les Balears, aparentment per fomentar l'anglès i oficialment bé, i es veuen les intencions per liquidar el català directament a ses illes, i que ha generat la manifestació i la vaga més gran que hi ha hagut mai a ses illes, i una d'aquestes coses que des d'aquest programa hem admirat i reconegut des del primer dia, que és una vaga indefinida que havien mantingut durant 3 setmanes. La mantenen ara en letàrgia, però de moment el que han fet és tornar tots a l'escola i no aplicar ningú el decret aquest. Inclús sembla que el PP està una mica descol·locat i no sap què fer, perquè clar, què pots fer? De tindre tots els professors, multar-los a tots, expulsar-los a tots. De fet, han arribat a amenaçar els pares que no portaven els seus alumnes solidàriament a l'escola amb obrir un expedient. Era una amenaça greu. Sí, per mirar si se'ls pot retirar la llicència. Com retires la llicència a pràcticament tots els nens de ses illes? Doncs ara l'aposta als professors és aquesta. Doncs anem tots a fer classe i la fem com si no s'hagués aprovat aquest decret. La fem exactament com l'any passat. I si volen, doncs que ens detinguin a tots, que ens multin a tots, que ja veurem què farem. Els que amenacen també amb vaga indefinida són els treballadors de Panrico. I vull comentar, per fomentar des d'aquí un boicot que pot interessar a certa gent, Panrico és la famosa marca que fa, entre d'altres, els dònuts de tota la vida. Aquesta empresa amb molts treballadors, els dònuts estaven més bons quan eren del dia. Fa uns anys ho va comprar una... Els dònuts, els més bons, són els del forn, els de la panificadora que fan ells. Sí, perquè són del dia. La Bepsa. Però antigament els dònuts de Panrico eren del dia i anaven als bars amb aquell cartró. Però això va ser abans que una empresa de capital risc, Yankee, va comprar aquesta empresa, uns empresaris catalans que dirien: mira, ens venem l'empresa, ens deixem de mal de caps i ja s'ho faran. Bé, doncs des de llavors sembla que l'empresa ha tingut bastantes pèrdues, o això expliquen, perquè no crec que ells hagin retallat el seu sou. En definitiva, que ara diuen que no tenen diners i que no paguen els treballadors perquè no els poden pagar. I des de Panrico, comitès d'empresa, etc., s'amenaça de vaga indefinida també. Però des d'aquí fa una crida a la gent que no compri, no consumeixi dònuts, donetes, bollicaos i molts altres. I sí, tot això de Panrico, Pink Panthers i totes aquestes merdes. De fet, és algo que ja no haurien de consumir pensant en ells mateixos abans de la vaga. Però en tot cas, aquests dies, per una mica de companyerisme, fer-li un petit boicot. Jo a vegades pecava, ho haig de reconèixer. Ara ja no ho faig. Jo no és per fer mal d'això, segur que peco moltes més coses, però he menjat mig bollicau en la meva vida. El bollicau és molt dolent. Sí. No em va agradar i el vaig tirar. I dònut, podent haver menjat un en ma vida. Tu no has tingut infància. O un i mig. Sí, sí, he tingut infància. He menjat molts palotes i molts xupa-xups, però no m'ha agradat mai aquesta bulleria així. No sé, sempre he preferit el pa de pessic. Digue'm patriota. Jo és que sóc més salat, a mi em van bé les pastes de tonyina. Les coques de recapte. Ara, país, clar, home. Has dit això, Panrico, ni vol ni paga els seus treballadors i a més vol aplicar un ERO d'aquests salvatges per treure la meitat de la plantilla. Per tant, doncs, boicot. Boicot als dònuts i als bollicaus. I ara una altra notícia. Terratrèmols. Efectes especials, eh? Us ha molat o què? Ho hem fet així amb els micros, picant-los amb la taula, és l'únic que teníem. Castor, que jo quan ho vaig llegir vaig pensar: castor, saps aquell animal que fa preses al riu, a les pel·lícules yanquis? Doncs no, Castor, el projecte Castor. Ho han aturat, però diuen que, o sigui, lo de l'empresa és escandalós, eh? Diu que els terratrèmols petits són culpa de la injecció de gas, però que els grans no. Els de sobre de 3, no. Els altres sí. O sigui, no hi havia ja quasi terratrèmols, n'hi havia molt pocs i anecdòtics, i ara n'hi ha 400 en un dia, perdó, 3 setmanes o un mes, i només els lleus són culpa de l'empresa. Sí, ja s'ha parlat molt, no? Perquè a més és una de les zones de Catalunya amb menys sismicitat, i després de començar la injecció d'aquest gas, doncs han començat els terratrèmols. Només se'n fan responsable dels petits, que bé. Però dir de tot això, doncs, que ens posa el lloc que ens pertoca a la humanitat, que és amb aquesta amenaça a través d'aquests macroprojectes, infraestructures energètics, etc., que fa tremolar el terra sota nostra i a més a prop de, entre d'altres, les nuclears de Vandellòs i Ascó. I amb l'afegir que sembla que John Deo aquest que demanen permís a Catalunya, Catalunya diu que no, el demanen al País Valencià i el donen a 4 quilòmetres de la línia fronterera de lo que se'n diuen províncies. Per tant, terratrèmols que tant estan afectant els companys germans de Vinaròs i Castelló com a la gent d'Alcanar, que els hi van denegar el permís. I sense parlar del tema aquest, que també quan es va parlar del perites nuclears van dir que no, que Vandellòs i Ascó estaven preparades per aguantar un terratrèmol de 7 graus en l'escala de Richter. Jo no m'ho crec. Tant de bo, eh? Tant de bo en aquest cas, tant de bo. O sigui... jo, sí, tant de bo, però jo no m'ho crec. Des de quan han complert alguna vegada les seves promeses? Sí, cal dir que ja es va advertir fa uns anys els riscos d'aquesta planta, que el que pretén és emmagatzemar gas procedent d'Algèria i altres països aquí, com si tinguéssim gas a sota terra, per quan pugi el preu tenir una mica de reserva, és a dir, com que no tenim reserves, ens les fem, no? Sota terra. Avui, que està més barat que demà, en compro el cardo allà dins, sense comptar que això com el fracking, hi ha una part del gas que es va filtrant i va fent coses que no tocarien al subsol marítim. No toca. Dic que el propietari de l'empresa que està executant aquest projecte és el mateix de l'ALSA, dels autobusos de Berga, el Florentino Pérez, que és el president, com sabeu, això ho sabeu tots, del Real Madrid, i que entre altres dins del Consell d'Administració, assessors, hi ha gent com el Miquel Roca Junyent. I bé, esperant que no passi res, en tot cas, el més que ens caurà, si no hi ha un terratrèmol gran, és que si s'atura el projecte no ho pagarà l'empresa, sinó que ho haurem de pagar entre tots. Una indemnització multimilionària a l'empresa. 1.200 milions d'euros, no sé quina bajanada llegia de xifra, que hem de pagar si no poden fer el seu projecte durant 25 anys i això que ens està provocant terratrèmols, o sigui, és una animalada. Per tant, si ho fan bé i si no ho fan... ells ja hi han guanyat i nosaltres ja hi hem perdut. Un drama, un altre drama. Què està passant? Tècnic. Tècnic, teníem petits problemes, no? Problemes... Disculpeu, bé, són les coses del directe, no passa res, tranquil. Aprofitarem ara per acabar amb les notícies de fora, amb una notícia que no és de fora, és d'aquí i és de fora, i és que s'han proposat tancar 500 emissores de ràdio, no públiques ni privades. Bueno, sí, no seria això, sí, exactament. Les no comercials, pirates, no? Pirates. Pirates, però dins de pirates inclouen tant Intereconomia, per exemple. O sigui, emissores que emeten en dials que no tenen permesos. Exacte. Tant, perquè no es puguin permetre pagar els calés que val un dial, com és el nostre cas, com bé, Intereconomia, que ho facin per difondre aquelles idees tan rebuscades que tenen. Doncs sí, des de la conselleria corresponent, que no sé si és la telecomunicacions o similar, es plantegen a Catalunya tancar 500 emissores pirates i bé, per sort han començat per les grans, entre altres Intereconomia, que matia per Barcelona a través de la Torre de Collserola il·legalment perquè no té aquesta autorització administrativa, però també ens sentim amenaçats nosaltres, no? O moltes altres ràdios lliures no comercials que no tenim llicència però que matem perquè volem. I només advertir que si ens venen a tocar a Ràdio Pinsania injectarem gas a sota la conselleria corresponent i que es preparin. Aquí els estem esperant. I això només és el que els hi diem, l'altre que es preparin encara més, perquè estem preparadíssims per fer que aquestes zones no es callin mai. Tenim amics a Corea del Nord. Posem una cançoneta i tot seguit tornarem amb els problemes tècnics que ens porta el directe. I que continuen donant. I que continuen donant. Bé, doncs parlem de més coses. De què vols parlar, Jordi? Parlem de bolets, va. No, de bolets no parlem, que no en queden gaire. Queda ja el Regio 7. Queda ja el Regio 7. Bueno, ara en parlem. Ara en parlem. Micro tancat. Doncs aquí continuem, acabem de trinxar un teclat i un ull de la ràdio, però ens en sortirem. Acceptem donacions, si algú té un ratolí amb entrada USB, si us plau que ens el porti Ràdio Pinsenia i li regalarem una abraçada i tot l'amor del món. Com sabeu, aquest programa es debat amb una polèmica i és qui ens agrada més, l'home del temps o el tècnic de so? Tècnic de so, estàs preparat? Ja, hi ha apostes aquí, hi ha apostes. La teva vàlua. Bé, doncs ara posarem els titulars de la directa, aquesta publicació setmanal que diu veritats com a punys a diferència de la resta de mitjans que podreu trobar a qualsevol quiosc habitual. L'actualitat amb la directa. www.directa.cat. Obrim el butlletí sonor de la directa amb els titulars més destacats de l'edició número 333 del 9 al 15 d'octubre. Estirant del fil. Els Mossos d'Esquadra posen a punt la seva tanqueta d'aigua. Els màxims responsables del cos dels Mossos van revelar el clau una vegada més el mes de juny passat. Manel Prat va anunciar la recuperació de les tanquetes d'aigua com a eina repressiva contra la protesta social. Totes les veus expertes apunten que l'ús d'aigua a pressió pot ser més lesiu que les bales de goma, extrem que no ha dissuadit la policia catalana de les seves intencions d'utilitzar aquest mètode. També relatem el darrer episodi en què es va usar tanquetes d'aigua a Barcelona, on molta canalla va viure episodis traumàtics que van quedar reflectits en els seus dibuixos. I també coneixem diferents cossos policials d'arreu del món que potencien les tanquetes com a recurs repressiu contra l'augment de les mobilitzacions de masses. Així està el pati. 6 anys denunciant els perills del projecte Castor, la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia no han rebut mai cap resposta per part de cap de les administracions afectades. Centenars de terratrèmols han mantingut el veïnat de les terres del Sénia i de l'Ebre en alerta constant durant la darrera setmana. Mentrestant, Florentino Pérez, Miquel Roca i Junyent i la família Marc es segueixen beneficiant del polèmic projecte. Dret al propi cos, una batalla constant. La reforma de la llei d'avortament de Gallardón suposa una regressió de gairebé 30 anys. L'atac a un dret tan fonamental i acceptat socialment ha posat en peu de guerra tot el moviment feminista. I és que el camí per arribar fins aquí no ha estat gens fàcil, ni ho és encara. Sota aquest tema parlem amb Marta Cintes, militant del col·lectiu de dones feministes Gata Maula. Ella comenta que aposten per una autogestió de l'avortament i per la desobediència en cas que la llei no els hi permeti i que hauran de crear xarxes de suport mutu per assegurar la pràctica segura d'avortaments. L'ús de l'indor de plata divideix la pagesia de Ponent. Els col·lectius Som lo que sembrem i Unió de Pagesos s'oposen a una tècnica per fer ploure i evitar les pedregades que consideren ineficaç i perjudicial pel medi ambient. La Diputació de Lleida es decanta per la tornada a l'ús d'aquesta tècnica. Impressions. La lliçó de la plataforma Castor sobre sismicitat induïda. Maria Ortuño, professora associada de la Universitat de Barcelona i especialista en geologia de terratrèmols, opina que si la falla ha trencat sediments recents a la superfície, podem considerar que pot produir terratrèmols superiors als 5,5 graus de magnitud. Sobre el títol Qui si no tu pot decidir, Maribel Noguer, membre de la plataforma del dret al propi cos de la noia, comenta que la reforma de Gallardón passa a considerar un dret com un delicte i suposa la culpabilització de les dones en l'àmbit social. Quaderns d'Illa Crua. El decret de l'apartheid sanitari un any després. Fem un balanç de l'aplicació del Reial Decret 16/2012. Durant el primer any, el govern espanyol ha retirat més de 870.000 targetes sanitàries a persones en situació irregular. Catalunya estableix diversos esglaons d'exclusió en funció del temps d'empadronament. A València s'han organitzat grups d'acompanyament per fer front a l'exclusió i la confusió. I a les Illes Balears, moltes persones tenen por d'anar al metge i s'ha produït un descens de pacient. Ho analitzem a fons en els quaderns d'Illa Crua. Entrevistem a motiu del 20è aniversari de la crisi constitucional russa a Ramon Franquesa, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, on investiga la gestió de recursos naturals renovables, l'economia social i els processos d'organització econòmica no capitalista. Als anys 80 va participar en un programa d'intercanvi de la Universitat Lomonosov de Moscou, que li va permetre ser testimonis de la dissolució de la Unió Soviètica i la ràpida transició al capitalisme. Ell afirma que el poble rus se sent enganyat i estafat. També que teòricament la Unió Soviètica estava en mans dels ciutadans, però aquests en realitat no participaven políticament ni tenien cultura política, i que en el moment en què es va descentralitzar l'economia, la gent no va acabar d'entendre la necessitat d'un socialisme autogestionari. Amb l'inici del nou curs escolar es reprenen les activitats als centres de lleure i d'animació socioculturals. En aquests espais destaca l'associació juvenil Esquitx, una entitat situada al barri de Can Rull de Sabadell, que ha esdevingut pionera en propostes destinades al reforç acadèmic i a l'ocupació del jovent en risc d'exclusió social. Coneixem aquest centre, que també compta amb un programa d'inserció laboral per a joves que inclou formació bàsica i orientació laboral personalitzada. I entrevistem a Sergi Asensio, educador social i director de l'associació juvenil Esquitx, que comenta que la pobresa infantil creix i no es destinen prou recursos per pal·liar-la. Roda el món. Marxem a l'Àfrica. El Sudan s'encén contra la retirada dels subsidis energètics. Després de 10 dies d'insurreccions, ja hi ha més de 200 persones mortes i 800 detingudes. 12 d'octubre, visites d'Ultratomba a Barcelona. Fem una radiografia de l'extrema dreta a Madrid i el corredor de l'Henares. Llums i ombres del triomf de la democràcia a l'Equador. La Comissió de la Veritat creada pel president Rafael Correa sobre els fets del 30 de setembre de 2012 presenta un primer informe parcial. Mentre el govern titlla els fets del 30S de cop d'estat, altres veus consideren que no es va anar més enllà d'un simple motiu policial. Expressions. Accions amb nom de dona. El paper de les dones en els conflictes armats es posa en valor al certamen Fem Films, Fem Pau, obert a participacions fins al 10 de novembre. La proposta sorgeix d'un conjunt de col·lectius de la societat de Barcelona que, arran del seu treball de cooperació local i internacional, busquen centrar el punt de vista sobre les violències específiques que pateixen les dones en els conflictes armats. Temps de música negra, temps de Say It Loud, el cicle organitzat pel col·lectiu Black Salad es converteix en una cita ineludible arran de l'actuació de la britànica Andrea Triana per primer cop a l'estat espanyol. La sisena edició omplirà els espais del Centre Cultural La Farinera del Clot els dies 17, 18 i 19 d'octubre. Cantar la història. Barcelona acull l'escenificació de dues obres de teatre que giren al voltant del 1714 i de la Guerra Civil i opten pel gènere musical. 1714, Crònica d'un setge i Goodbye Barcelona recuperen la guerra de secessió i la guerra civil espanyola des de l'òptica del bàndol derrotat, la població de la Barcelona assetjada i els brigadistes internacionals que van combatre el feixisme. Parlem amb Arni, un dels membres de l'Arcada Concerts, el col·lectiu organitzador des de fa 17 anys del Fusiònica. Aquest any el festival La Terra a la sala 9B1 de Granollers els dies 17, 18 i 19 d'octubre. Comenta que ens volem mantenir en el món de l'underground. Indirecte. Artistes sense sala, sala sense artistes. Aquesta màxima ha arribat a l'àmbit de la cultura a Catalunya, on el col·lectiu més damnificat són les creadores que aposten per projectes imaginatius i innovadors. Entre els que combaten aquesta degradació del sector destaca Jordi Martínez Vendrell, pallasso i actor de televisió i platea. Ell confia que la crisi sigui una oportunitat per repensar la cultura de dalt a baix. Per això, advoca per superar l'exclusivisme en l'oferta i fomentar l'accés a tota mena de formats i professionals. Un horitzó pel qual aquest artista irreverent defensa l'intercanvi entre les petites companyies, la creació de circuits alternatius i camins que poden retornar la cultura a la seva dimensió creativa i popular. Destaca que la dreta ensucra la cultura i purga les expressions crítiques i que la sortida passa per prescindir de l'empresari i muntar cooperatives. Tots aquests titulars i molts més a l'edició en paper de la directa i també ens podeu seguir a través del web www.directa.cat on també trobareu tots els punts de venda. Aquest butlletí ha estat enregistrat als estudis de Ràdio Manlleu i el podeu escoltar a les freqüències lliures de Ràdio Pica, Ràdio Pinsania, Ràdio Caos, Contrabanda FM i Ràdio ARRC. Us ha parlat Sílvia Plana i un servidor, Sergi Sayago. L'actualitat amb la directa. www.directa.cat. Revuelta en el Fenopático. Revuelta en el Fenopático. El hombre del tiempo arcano. Por haber informado. Granitos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del tiempo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Doncs ara estem a la secció del temps i per aquí teníem ja el nostre home del temps acabant de recollir unes dades i podem constatar que han baixat les temperatures i que d'això a l'estiu ja és passat. Efectivament, company, han baixat les temperatures i més que baixaran. De moment a Berga, tal dia com avui, un dijous 10 d'octubre, a les quina hora és? Falten 5 minuts per les 7. Doncs això. La temperatura és de 14,7 graus, la mínima aquesta nit ha estat de 9,6 i ha baixat als 10, per tant fresqueta, i la màxima ha estat la mateixa que l'actual, 14,7. També permetem dir-te una cosa, eh? Avui i ahir el Berguedà fa un dia de merda, en canvi he estat a la Cerdanya i feia sol, ha fet sol tot el dia, i sí que feia poder més fresqueta a primera hora, però després estic segura que hem arribat tranquil·lament als 18 graus. En aquest sentit, es pot dir que la Cerdanya és privilegiada a vegades, com Berga és privilegiada respecte a Gironella, per exemple. Això sí. A l'hivern. ja sabeu, aquí un sol despampanant i a Girona hi ha boira, o a vegades boira a Berga i un sol despampanant més amunt, com per exemple a Capolat. Bé, dit això, l'important és que se'ns tira sobre un front fred que ve de latituds nòrdiques i que farà baixar la temperatura a partir d'aquesta mateixa nit, amb la qual baixarà la cota de neu. Hi haurà nevades al que és el Pirineu Axial, cara nord, com és habitual, però la notícia és, i arriscant molt, potser demà a la tarda neu als rasos. Divendres a la tarda neu als rasos, arriscant molt, eh? Si demà precipita a la comarca, nevarà als rasos i hi ha una possibilitat d'algun ruixat, per tant, no sé, gent, ens trobem demà a la tarda als rasos de Peguera. Se m'acaba de girar de feina, eh? Demà al matí, guardar el cistell dels bolets i encerar els esquís. Tant com per esquiar, no afirmaria, però bé. No. Per veure les primeres volves de neu, ja és. Que sempre és bonic. Què més? He dit les temperatures, em falta dir que la humitat, aquest dia de merda que deies tu, Oriol, avui al Berguedà, és del 75% i això ha fet que no veiem gaire el sol. La pressió és de 1009,8 i baixant. Per tant, baixa. I baixant. La setmana que ve, per això, no us penseu que se'ns tira l'hivern a sobre, serà cosa d'un parell de dies i les temperatures tornaran a recuperar-se una mica. En tot cas, s'ha acabat, podem donar per acabat l'estiu meteorològic, definitivament. Aquest mes d'octubre han caigut 30,73 mil·límetres al Berguedà. Portem pocs dies d'octubre, però algun dia devia ploure bastant. Ara no recordo un dia. El divendres, sí. Crec. El divendres va ploure i ho devia ploure quasi tot el divendres. Exacte. Perquè el pantà no segueix bastant buit i tot i que ja ens acostem als 700 litres, va ploure un dia, el terreny segueix veient sec. El pantà ha estat bastant ple aquest estiu, però ha baixat. Està tot baixant ara, eh? Ara la tardor, que seria època d'omplir-se, està baixant. Coses que passen. I finalment, per acabar de donar les dades actuals, la lluna està creixent al 33%. El sol surt a les 8 del matí per ja veure el Catllaràs o el Pic en Cel, o més o menys això a l'alçada de Berga, i es posa a les 7:20 per ja Capolat o Solsona o per del compte. I ja està, dir que això, demà a la tarda ens trobem al rasos de Peguera a veure si neva o no, i la setmana que ve... Si demà a la tarda hi ha algú, a quina hora ha de nevar, Jordi? A quarts de vuit, no? M'estàs demanant massa. Quarts de vuit, va, posem així. Si demà a quarts de vuit hi ha algú als rasos de Peguera i no neva, li paguem un xupito a Barreja, a l'Ateneu. Darrerament estem estirant, jo no vull dir res, però estem estirant més el braç que la màniga, eh? Sí, però no en sou que ningú. No, tenim un lot aquí que hem de portar, que ens ha costat el nostre, eh? Ja el pressupost d'un any se'ns han anat, però com en 3 anys només hem regalat un lot, a part d'aquest que hem d'entregar encara, de moment anem bé. Complim, eh? Hem de dir que complim. Si algú respon als concursos o preguntes que fem, el telèfon 93 821 65 92, o a l'adreça tuit aire setmana tràgica, serà obsequiat, obsequiada amb un lot de productes. Dos lots en 3 anys o 4, que fa que fem el concurs. I si algú va demà als rasos i com han quedat? A quarts de 8 als rasos i no neva, però hi ha de ser, eh? Volem una foto amb una prova gràfica. Una prova gràfica. O bé, com estarem allà, que no ho veiem, no? Un de nosaltres tres haurà d'estar demà dos de vuit als rasos, eh? Ja ens ho farem a sorts ara. Sí, ara ho parlem. Doncs ja està, fins aquí. I esperant ja aquelles històriques, aquells històries directes de neu que hem fet des d'aquí, de grans nevades aquí des dels estudis de Ràdio Pinsania. Molt bé. Ja està, fins aquí l'espai del temps. Què més voleu? No. Neu. Neu i gel. Una neu, un gel i un vent que congeli l'especulació, s'emporti el vent bufant als corruptes i als botiflers, i una neu que emblanqueixi aquest meravellós paisatge. Amén. Bé, vinga, doncs som-hi. Anem a l'agenda, no? Anem a l'agenda. Todos los taxistas viven ¡Caraculo! Por eso no ven más allá de Sibari ¡Caraculo! Ya que sois tan religiosos ¡Caraculo! ¿Por qué no le dais la maíz a Dios? ¡Caraculo! ¡Yeah! Doncs estem ja a la secció final del programa, l'agenda, ja portem ja molta estona aquí amb el micro i res, recordar-vos aquest nou horari, que dijous estarem a les 5 de la tarda en directe i els altres dies, doncs el divendres a les 10 del matí, el dissabte a les 12 i el diumenge a les 2 del migdia, i que som Ràdio Pensanina, la ràdio lliure del Berguedà. Molt bé, doncs comencem pel 12 d'octubre, jornada d'exaltació patriòtica espanyolista, però per nosaltres jornada antifeixista i contra el genocidi dels pobles de Llatinoamèrica. I com dèiem abans, parlarem de tres convocatòries. La primera a partir de les 8 del matí al barri de Sants, a la plaça de Sants, una jornada festiva reivindicativa per evitar que apareguin per allà els neonazis caprapats i capbuits habituals, i de 8 endavant a la plaça de Sants. Després, a les 12 del migdia, la plataforma antifeixista ens convoca a les 12 a la plaça Universitat, i a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume per recordar i denunciar el genocidi d'Espanya amb els pobles llatinoamericans. Més coses. Molt bé, més coses. No gaire res. Qui Berga a la General, que fa l'Octoberfest el divendres i el dissabte, i destacar Sallent el dissabte al matí, fa la setena final del Montgeganter, on bé, hi haurà bé, doncs això, una fira i una mostra de cultura popular i bé, gaires coses més aquí a la comarca aquest cap de setmana. Has dit el Montgeganter, no? Sí, fira el Montgeganter. Estarà la grossa aquesta de la grossa de la Generalitat de, no ho sé, però de la Loteria de Nadal. Sallent tenen la sort que a més ara ha sortit un documental que està molt bé, que ara us diré el nom. Tenen el Maqui de Sallent. El Maqui de Sallent, el millor maqui dels Països Catalans. Sí, s'amagava allà entre la sal i no hi havia Déu que el trobés. Jo és que us volia comentar, ja ho he sentit en algun lloc, però va ser un pensament propi. Heu vist el gegant aquest que anuncia la grossa de Nadal de la Generalitat? L'heu fixat? No tinc tele, però sé que hi ha una grossa de Nadal de Generalitat, que un gegant o un cap gros, no? És representat per un cap gros que s'assembla molt a la Merkel. Bastant significatiu. Sí, tots sabem que el Mas i la Merkel s'entenen. Sí. Com la Montserrat Rivera i el Felip Puig. Puc anunciar un altre acte de Manresa o Manresa? Has de dir un altre Cotilleo. Va, anunciar un altre acte del Berguedà Sud. Ah, Cotilleo, què vols dir? El Feliu Puig amb la Montserrat Rivera? No, això no és Cotilleo, ho sap tothom. Vale. Va, Berguedà Sud. Berguedà Sud. A Manresa, el 12 d'octubre, també inauguren l'Enquieta, que és una biblioteca social ubicada a l'Ateneu La Sèquia, del que ja hem parlat, que s'accedeix des de la mateixa plaça de l'Ajuntament, un antic convent de monges ocupat i ara centre social. Alguna cosa més? Algun acte més? No, jo el que estava buscant el nom del documental, que si algú s'està escoltant en directe també podria trucar i dir-nos-ho. De què va el documental? No, és del projecte de Màquina Seient, de com es va fer i per què es va fer, no? Bé, en tot cas posem una Maquinant, cançó. Sí, aquí el tinc. Maquinant, una història col·lectiva amb un final gegant. El podeu trobar al YouTube. Doncs bé, Maquinant, dels companys de Seient, companys i companyes de Seient i del seu gegant Maqui, i posem una cançoneta i despedirem el programa. Sí? Vinga, va, a veure què ens poses. Vinga, un clàssic, va. La coneixeu? Sí. Home, aneu-ho, Gorriac. I una advertència: que no vinguin aquí a tallar-nos les ones, les emissions de Radio Pinsania, perquè els injectarem gas per allà on no s'imaginen. Right there. notat un tremoló, per cert. Jo, les falles bergalanes. Més 400 i escaig. Tremolós. Tremoleu, ciutadans de Berga i el Berguedà en general, perquè aviat ens fotran aquí un altre castor entre Navàs i Balsareny. Nosaltres patim i per això ens proposem posar un sismògraf aquí als estudis a veure què passa i informar la gent sobre els accidents sísmics que es produeixin a partir d'ara. Dius que volen fer un dipòsit entre Navàs i Balsareny, no? Sí. És la zona aquesta que anomenen Catalunya Central, de la que Juli Gendrau és delegat i per la qual cosa cobra 6.000 euros al mes. Ell ens ho pararà. Gràcies, Juli. Bé, doncs fins aquí el programa d'avui i això us emplacem a partir d'ara cada dijous a les 5 de la tarda o 5 i escaig, perquè sempre fem salat una mica, mai millor dit, i les repeticions del programa el divendres a les 10 del matí i a les 7 de la tarda, per si no en teniu prou, dissabte a les 12 del migdia i diumenge a les 2 de la tarda. Quin fart de setmana tràgica, eh? Sí, aviat traurem alguna d'aquestes repeticions, perquè si no... La del divendres al matí, el que passa és que hem d'acostumar la gent que en lloc de dijous matí divendres tarda és divendres tarda de dijous matí. Problemes laborals, quan aconseguim imposar la setmana laboral de 21 hores i així puguem acabar amb l'atur i la precarietat de tots i totes, podrem tornar a fer el programa el dijous al matí en directe. Bueno, família, aquell dia segurament no farà falta el nostre programa. Segurament. Va, doncs fins aquí el programa d'avui i recordeu, som Ràdio Pinsania, la ràdio lliure del Berguedà, 90.6 de l'FM i també internet. Fins la setmana que ve. Salut. To tell you anything. Yeah, I'm gonna be as I'm gonna I am. Jack, go with my shit.